ऐं उन्हीअ ज़ाल जो किसो यादि कर जंहिं पंहिंजी उघड़ बचाई पोइ मंझिसि पंहिंजे रूह मां फूकियोसूं ऐं खेसि ऐं संस पुट खे सारे जग लाइ निशानी कईसूं।